Minęła czwarta. Regeneracja. Irena Dan, Ola Budka, dzień dobry. To jest Poranna Regeneracja. To taki program, w którym regenerujemy się po weekendzie i nastawiamy pozytywnie na ten bardzo poważny tydzień. Dzień dobry. I wake up this morning, I open my window, see how it's shining, the rising sun. If with the morning light we learn to see it's bright, we can say welcome to a brand new day. I wake up this morning, I open my window, see how it's shining, the rising sun. If with the morning light we learn to see its bright, we can say welcome to a brand new day. All I need to give you my love, all I need is feeling you so close. There are things that I've never seen. A love like yours is what I want, and I'll never let you go. I wake up this morning, open my window, see how it's shining, the rising sun. With the morning light we learn to see it's bright, can say welcome to a brand new day. Wake up this morning, open my window, see how it's shining, rising sun. Morning light, see it's bright. Close. There are things that I've never seen, never seen. A love like yours is what I want, and I'll never let you go. I wake up this morning, I open my window, see how it's shining, the rising sun. If with the morning light we learn to see it's bright, we can say welcome to a brand new day. We can say welcome to a brand new day. We can say welcome to a brand new day. Welcome to brand new day. Tak powitał nas New York Ska Jazz Ensemble. To jazzujące ska z Nowego Jorku, o tak powiem. Dzień dobry wszystkim, którzy dołączyli do nas do trójki. To jest Regeneracja, czyli taki program, w którym słuchamy reggae. Jest trochę poważnie, a trochę niepoważnie, ale na pewno bardzo dobrze nastrajamy się i odpoczywamy po weekendzie przy muzyce reggae. Co dzisiaj w programie? Bardzo dużo polskiego reggae, bo tak się ułożyło, że sięgałam w tym tygodniu po polskie płyty i dzisiaj zaprezentuję wielu polskich artystów. Wywracamy formułę programu do góry nogami. Dzisiaj bez kalendarium, ale na pewno nie zabraknie pogody, bo z informacji radio bardzo ważna jest właśnie ta informacja o pogodzie, szczególnie o tej porze roku i szczególnie o tej porze dnia. Więc będzie pogoda, będzie też premiera nowego cyklu w Regeneracji. To wszystko do godziny 6. Będą też maile od słuchaczy. Mam taką nadzieję. rr@polskieradio.pl to jest adres mailowy, pod który można do mnie pisać. SMS 71335. Proszę Państwa o udział w tej audycji, bo Państwo także tworzą ten program i są bardzo ważni.

de la vibe, donner du style, toujours du lourd qu'on ramène. Passe les années sur scène, écoute la vibe qu'on assène. Personne ne baille lorsque l'on braille, rappelle-toi qui vit tout d'aime. Musique dans l'ADN, et les jaloux ont la haine. Ça leur fait mal quand on déballe, reste invaincu dans l'arène. Passe les chansons qu'on sème, pour le public que l'on aime. Reste loyal, jamais bancal, sur le chemin que l'on mène. La musique est bonne, mes bras m'inspirent, la donne est la même du haut de mon empire. Je milite et me donne assure l'avenir, nous deux te résonne. C'est la poule en délire, on les guide dans l'ordre du mystique. Et du nouveau en musique, on innove avant de l'authentique et puis stop. Reggae music, we love forever. Encore une nouvelle version. Style offensif qui sonne. Y'a trop de contrefaçons. T'as pas dit encore des preuves. Inspiré évidemment. Reggae music, we love. Dans ta ville, on fait le show. On débarque sur les scènes locales. On cherche quelle ville sera la championne. Y'a pas d'ex-écho. On débarque quand la foule s'emballe. Quand les basses sont massives et qu'elles sonnent. T'entends les échos. Les échos. A chaque fois c'est notre vibe que l'on donne. Et on a ce qu'il faut. Ça te redonne le moral. On met ça à chaque nouvel album. Tu viens de ta ville pour tes couleurs. Qu'on vient défendre ça. Aujourd'hui c'est chez toi. Aujourd'hui c'est comme ça. Bienvenue sur la scène. C'est Saint-Etienne qui vient chez toi. Aujourd'hui on y va. Aujourd'hui c'est comme ça. Ensemble on doit être. Vous et nous camarades. Fais bouger vos têtes. Dans ta ville et ton race. Tu viens de ta ville pour tes couleurs. Qu'on vient défendre ça. Aujourd'hui on y va. Tu n'y échapperas pas. Si tu n'aimes pas, je te vois danser même si tu comprends pas. Viens te lâcher que tout vole en éclat. Le monde est grand mais ce soir c'est chez toi. Pars en live du Mexique au Burkina. J'ai plus de place pour un nouveau visa. Même dans ta ville on a mis le fire. Mais d'où l'on vient ça on ne l'oublie pas. On vient de ces coins où personne ne visite la ville. C'est tout en bas qu'on fait nos premiers pas. Ça vient de loin la province ou là-bas. On occupe le terrain et les voisins sont plus tranquilles. Quand on n'a rien de côté que sur soi. Et des soi même le site est d'aura. Depuis le temps qu'on aiguise nos larmes. Les capogés ce que les gens réclament. Tu sais qu'on n'a pas vendu notre âme. On ne fait qu'entretenir la flamme. Dans ta ville on fait le show. On débarque sur les scènes locales. On cherche quelle ville sera la championne. Y'a pas d'ex-écho. On aime voir quand la foule s'emballe. Quand les basses sont massives et qu'elles sonnent. T'entends les échos. Les échos. A chaque fois c'est notre trip que l'on donne. Et on a ce qu'il faut. Ça te redonne le moral. On met ça à chaque nouvel album. I na takie obroty wskakujemy o 4 rano w poniedziałek. Dub Inc., nowy album Millions, 7 studyjny album supergrupy z Francji. T'aurais sûrement voulu faire de nous des gens forts et intelligents. Mais quand j'y pense, ma gorge se noue, exemplaire malgré nos déviances. On était jeunes et encore un peu loups, devenus forts, surtout exigeants. Aujourd'hui tu serais fier de nous, encore une fois malgré nos déviances. Parti jeune, parti pris, parti plus haut. Le nombre est-il amour seul ou bien fléau? Partie grise dans mes jeunesses, mon défaut. Trouble cœur, trouble fête comme les démons. On se sent fort, très puissant dans son ego. On se cache souvent derrière l'ami Mazo. Avec des si j'ai parfois battu le démon. Avec la page j'ai aussi perdu raison. Avec la France j'y a pris ce qu'était l'opinion. En Algérie je me suis tué quand j'avais raison. C'est double peine que tu laisses derrière ton nom. C'est force me pour réagir qu'on le veuille ou non. On a grandi dans la poussière et le charbon. À Saint-Étienne, plus curieux et gravé ton nom. Celui des autres, des souffrances, quoi c'est au fond. Le nom des tiens, le nom des autres, celui des papons. Qu'ils ont construit au fond un avenir en béton. Texte à mon père, texte à mon frère, prétexte ou liaison. Il y a des hymnes qu'on ne change pas, qu'on ne bouge pas, à tort ou à raison. En direction du soleil, et ce malgré les saisons. À partir de là, je m'éveille, une lettre ouverte à l'horizon. Refais l'histoire car vous n'êtes plus là. J'en veux à la vie ces aléas. Vous êtes partis sans mea culpa. Tous ces noms dit qu'on ne se dira pas. orphelin, mais comment devenir vraiment père? Le temps de se retourner, de pleurer sur son sort. Et même si souvent je ne sais plus comment faire, vous m'avez transmis comment pouvoir rester fort. Parti loin, parti vite, parti trop tôt. Tous partisans d'autres vies, d'autres idéaux. Au paradis, par amour, j'envoie ces mots. La parenthèse ne se ferme que s'il le faut. On essaie de vous rendre fiers par nos parcours, nos amours, nos vies, oui, nos destins. Que vous surveillez les arrières de nos trésors, nos bonheurs, nos enfants, leur chemin. Vos noms restent gravés sur nos terres. Et j'essaie, je transmets vos valeurs juste à l'instinct. Et même si tout est éphémère, je veux vivre et sourire pour construire le bonheur des miens. On aimerait tous un jour pouvoir parler à tous ceux qui nous ont manqué depuis si longtemps. Ils resteront toujours dans nos pensées, comme chaque mot qui nous a marqué, tout est différent. La sueur et nos pleurs se mélangent sur la scène. Et malgré les douleurs que l'on cache et renferme, on veut voir au bonheur au-delà de nos peines. On garde l'espoir, à tort ou à raison. Dokładnie 17 minut po godzinie 4. Dub Inc. Do tego albumu wrócimy już za tydzień, w kolejny poniedziałek. A dziś zaczynamy wspólnie poniedziałek, 14 dzień października. To 287 dzień roku. Wschód słońca o 6.58, a zachód już o 17.45. Tak więc dzień będzie trwał 10 godzin i 47 minut. Imieniny obchodzą dziś Alan, Bernard, Dominik i Fortunata. Wszystkiego dobrego. A ze świąt nietypowych, Międzynarodowy Dzień Zmniejszania Skutków Klęsk Żywiołowych oraz Światowy Dzień Normalizacji. I will not point a finger. love sitting there and brainstorming about how to be true without being funny. Do some soul storming, must be the benefit of the global warming. Realize that there ain't no coming. Blind to the soul and listen to the farming. There's a Patrice. 14 października to oczywiście Dzień Edukacji Narodowej, czyli zwyczajowo Dzień Nauczyciela, dzień wolny od szkoły. Wszystkim nauczycielom dziękujemy za waszą pracę. My, dzieci, uczniowie, absolwenci, wszystkiego dobrego. Tam. Pójdę, ja, pójdę, ja, pójdę, ja. Nie pójdę do szkoły, bo jestem za stary. Powrót do szkoły już jutro. A to była Republika i mały skręt od reggae gdzieś tam na bok. Takie wyjątki też będą się pojawiały, bo w audycji Regeneracja znajdzie się miejsce też na inne gatunki, nie tylko reggae, ale reggae jest tym głównym naszym nurtem. Pan Adam z Jarosławia, biegający nauczyciel, informuje, że na Podkarpaciu 11 na plusie. Pozdrawia wszystkich biegających nauczycieli, nie tylko w Dniu Nauczyciela. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Weekend na Myśliwieckiej upłynął pod znakiem debiutantów. W sobotę zagrali w studio osieckiej The Pau, Żurkowski i Sosnowski, a wczoraj Haszkuki. Po co tyle zwlekać, skoro dziecinnie proste jest wyjście z sytuacji, co mi spędza z powiek sen. Często nie mam racji, ale jedno dobrze wiem, gdybyś raz postarał się, może by się kotłować. Teraz mieszka we mnie tykająca bomba. Musisz mieć odwagę, by poskręcane kabelki rozplątać, zanim wybuchnę, zniszczę od środka. Po co tyle zwlekać, skoro dziecinnie proste jest? To delikatnie reagujący Haszkuki. Na zespół można głosować na liście przebojów trójki oczywiście. W prawie w pół do piątej, a to czas na pogodę. Dziś przeważająca część Polski będzie w ciepłym powietrzu pochodzenia zwrotnikowego. Nad północne województwa napłynie nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie. W ciągu dnia zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, jedynie na wybrzeżu umiarkowane i duże. Temperatura od 17 stopni nad morzem do 23 stopni w centrum kraju i 25 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i pozostanie bez większych zmian. To była pogoda. My też mamy swoich debiutantów, nie tylko Haszkuki, którzy wczoraj zagrali w studio osieckiej, ale w Regeneracji też bardzo chętnie zaprezentuje debiutantów i to jedni z nich. the messenger, so as I am, we are passing through. We are the messengers, delivering a message to you. We are the messengers, so as I am, we are passing through. We are the messengers, delivering a message to you. We've been trying for a long, long time to come a long, long way. We've been trying for a long, long time to get along for this day. We are the messengers coming from very far. Yes, we are, yes, we are on our way to show you the right. We are the messengers, out of Zion we are passing through. We are the messengers, delivering your message to you. Come, come, come. We are the messengers, out of Zion we are passing through. I saw it coming, now we are the messengers, delivering your message to you. My heart is beaten as the Naya bingi drum. My soul is singing upon the sweetest tone. We are the messengers coming from very far. One drop jamming a raga style, a reggae music all the while. Messengers, so as I am, we are passing through. We are the messengers, delivering a message to you. Come, come, we are the messengers, so as I am, we are passing through. We are the messengers, delivering a message to you. Przedstawili się sami, The Messengers z Wrocławia. To zespół, który napisał do mnie i przedstawił się właśnie takim utworem. I tu właśnie jest teraz wiadomość do wszystkich zespołów, młodych zespołów, debiutantów, artystów, którzy mnie słyszą nie tylko teraz w czasie rzeczywistym, bo jesteśmy na żywo, ale którzy może będą słuchali także podcastów, a te dostępne tuż po zakończeniu audycji, ale o tym jeszcze przypomnę. I tu wiadomość do was, jeśli słyszycie mnie i chcecie zostać zaprezentowani na antenie Trójki, piszcie rr@polskieradio.pl, adres dostępny przez całą dobę. Jeśli macie ochotę, wyślijcie mi swoje utwory i ja z chęcią zaprezentuję je na antenie Trójki, bo dla debiutantów reggae także jest tu miejsce. Regaty. Thank you. inna the streets, busy life is a chopper. While you at your work, you have to stay on the upper. Those who disagree, choose the way over the bar. Those who blend right in, choose the book on the laptop. Who have ears to hear, listen to what mama said. Sit down in a church and be quiet and pray. You're taking on the wrong pledge. Your life not granted, so your story echoes in my head. What I've felt, what I've known, never shy doing what I've shown. Never be, never see. Go to see what might happen. What I've felt, what I've known, never shy doing what I've shown. Never free, never me. So I love the unforgiven. This is the story of a man I used to know. He never listened to his dad and mother words. He found shelter in a wrong place. Friends with a screw face. Then killed by their wrong ways. Justice no kind. It's vision blind. Forward with the sentence. No judge can rewind. Rest indeed. Rest in peace. Rest in me. What I felt. What I've known. Never shy. Once you call your own, not a war zone, not a funeral home. Silence, no more music, no sound. Under the moonlight in a small town. Guiltiness rests on their shoulders. So for the wicked man, his days are numbered. Rest in me, yes. Rest in me. What I dokładnie, to nasz regeneracyjny cykl Regaty, w którym będziemy pływać trochę po gatunkach. Tak naprawdę będę wyszukiwać i już to robię i mam potężny zapas takich utworów. Utwory, które przerobione są na wersję reggae. To była Metallica w wersji Alborozy i Raging Fire. Piszą Państwo listy. Pan Miłosz, myślałem, że to było prostsze. Znalezienie idealnego tematu sprawia mi problem. Przy czym nie chcę się wymądrzać lub pisać coś w stylu ja, u mnie i w ogóle. Wszystko wydaje się banalne, nieistotne, nieodpowiednie do powagi kontaktu. A więc dzień dobry i proszę trzymać się dzielnie w nadchodzącym tygodniu. Panie Miłoszu, to wystarczy w zupełności. Podpisuję się pod tą wiadomością i puszczam ją dalej w świat. A teraz dziewczyna z Australii. Thank you. Pozostał kwadrans do godziny piątej. Poranna kawa z trójką najlepsza. Witam z Szubina. Pozdrawiam niedowiarka brata z Marek oraz wspaniałą Marysię. To pani Magdalena. Niedowiarka brata z Marek. Proszę rozwinąć, bo bardzo mnie to zaciekawiło. rr@polskieradio.pl, sms 71335. A to Tash Sultana. Usłyszeliśmy przed chwilą dziewczynę z Australii. Tash lupuje dźwięki i w ten sposób powstają jej nagrania i w ten sposób koncertuje, więc koncerty to one man show w wykonaniu Sultany. Biegle gra na gitarach, na mandolinie, instrumentach klawiszowych, samplerach, elektrycznych instrumentach perkusyjnych, fletni pana i trąbce. Ma dopiero 24 lata, a już koncertuje na całym świecie. Tash stworzyła playlistę utworów, którymi inspiruje się i które wpłynęły na jej brzmienie. I na tej playliście znalazł się także ten utwór. I'm

do swojego mieszkania, a pretekstem film. Zimne dłonie i usta, nie zachwycasz, no cóż ja. Cicho w duchu się śmieję, bo osiągnęłam cel. Choć z tego nic nie będzie, poranek ugasi żal. Pragnienie jest silniejsze, rozsądku wciąż mi brak. Choć z tego nic nie będzie, poranek ugasi żal. Pragnienie jest silniejsze, ze sobą być i tak. Jeden raz, o poranku, The Bartenders i Ania Teliczan. Kolejny utwór proszę potraktować wyłącznie jako żart i odrobinę rozluźnienia w poniedziałek. Szła teściowa przed nas, pokryzły ją, żmije, żmije, połykały, a teściowa żyje. Łajdana, łajdana, łajdana, łajdana, łajdana, łajdana, łajdana, łajdana, łajdana, łajdana, łajdana, łajdana, łajdana, łajdana, moja babcia była głucha, więc krzyczałem jej do ucha. Babciu, nudzę się i błądzę, babciu, pożycz mi pieniądze. Babci głowa na niej się kiwa, babciu, jadę na festiwal bawić i napić się piwa, klasnąć w ręce, złamać serce. Moja mama powiedziała mi, że kto po wsi chodzi, ten sam sobie szkodzi. Moja mama powiedziała mi, że wiem, że obie sercu masz, lecz na wszystko przyjdzie czas. Moja mama powiedziała mi, że kto po wsi chodzi, ten sam sobie szkodzi. Moja mama powiedziała mi, że wiem, że ogień w sercu masz, lecz na wszystko przyjdzie czas. W który wprawiasz mnie, ten stan męczy mnie od dziecka. Stan dziecka, w który wprawiasz mnie, jest to stan, który od dziecka mam. Riki tyki, narkotyki, leży Jola w krzakach goła. Kiedy w Riva jest festiwal, nikt nie chodzi do, nikt nie chodzi do kościoła. Powiedziała mi, że kto po wsi chodzi, ten sam sobie szkodzi. Moja mama powiedziała mi, że wiem, że ogień w sercu masz, lecz na wszystko przyjdzie czas. Moja mama powiedziała mi, że kto po wsi chodzi, ten sam sobie szkodzi. Moja mama powiedziała mi, że wiem, że ogień w sercu masz, lecz na wszystko przyjdzie jeszcze kiedyś czas. I tak, o, wybitnie nieradiowa nazwa, bo to zespół Podoba Mi Się, który podoba mi się. Podoba Mi Się to nazwa zespołu. Myślę, że jeszcze wrócę do chłopaków, bo to taki dobry żarcik w poniedziałek. Fat Freddy's Drop zapowiada nowe wydawnictwo i z tym zespołem i z nowym singlem spędzimy ostatnie minuty pierwszej godziny.